Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 8 sierpnia, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Mocno skłaniam się w kierunku zablokowania nowej ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, mówi prezydent Andrzej Duda. Kolejne osoby zatrzymane w śledztwie dotyczącym SKOK Wołomin. Komisja Europejska chce przyjrzeć się tak zwanym złotym wizom. Mam ogromne wątpliwości, czy to powinna być część polskiego systemu prawnego. Mocno skłaniam się w kierunku zablokowania tej propozycji, mówi w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej o noweli ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego prezydent Andrzej Duda. Pod koniec lipca Senat przyjął bez poprawek nowelizację kodeksu wyborczego, według której każdy okręg ma przypisaną konkretną liczbę co najmniej 3 posłów wybieranych do Europarlamentu. Prezydent zaznaczył w wywiadzie, że z powodu zmian realny próg wyborczy będzie podniesiony do poziomu co najmniej 11-12%. To w praktyce eliminuje mniejsze ugrupowania. Jakaś część polskiego społeczeństwa będzie miała poczucie pozbawienia reprezentacji w Europarlamencie, podkreślił Andrzej Duda. Według śledczych byli tak zwanymi słupami i umożliwiali wyłudzanie pieniędzy. 4 osoby zostały zatrzymane w związku ze śledztwem dotyczącym wyłudzeń kredytów ze SKOK-u Wołomin, mówi prokurator Marcin Saduś z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Zatrzymani mężczyźni to mieszkańcy Białej Podlaski oraz okolic. Mężczyźni ci przedkładali nierzetelne dokumenty oraz oświadczenie dotyczące ich sytuacji finansowej oraz majątkowej. Czy mułocili innym osobom wyłudzenie kredytów ze SKOK Wołomin w łącznej kwocie 3 750 000 zł. Mężczyźni zostali przesłuchani, przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec nich dozoru policji. W śledztwie dotyczącym SKOK Wołomin status podejrzanych ma 112 osób. Śledztwo dotyczy wyłudzeń na łączną kwotę około 3 miliardów złotych. Tak zwanym złotym wizom planuje przyjrzeć się Komisja Europejska. To dokumenty, które są kupowane przez bogatych inwestorów spoza wspólnoty i dają różne możliwości osiedlenia się w danym kraju. Unijna komisarz do spraw sprawiedliwości, ochrony konsumentów i równości Vera Jourova przyznała, że Bruksela z niepokojem obserwuje rozwój tej praktyki. Komisji nie podoba się m.in. to, że pieniądze, które w ten sposób trafiają do Unii Europejskiej, mogą pochodzić z nielegalnych źródeł, uważa Grzegorz Makowski z Fundacji imienia Stefana Batorego. Ci, którzy kupują te wizy, oczywiście są i uprzywilejowani majątkowo, ale też bardzo często ten ich majątek, ponieważ jego pochodzenie nie jest badane w procedurze przyznawania rezydentury, pochodzi po prostu z przestępczości, z prania brudnych pieniędzy, z różnych innych niepewnych źródeł. Kolejne obawy dotyczą tego, kto korzysta ze złotych wiz. Kraje chętnie przyznają obywatelstwo, bo w zamian dostają duże pieniądze, mówi ekonomista Marek Zuber. Bardzo często te pieniądze wchodzą tylnymi drzwiami. To nie jest tak, że ci bardzo bogaci milionerzy czy miliarderzy z Afryki na przykład przyjeżdżają tutaj z walizkami pieniędzy, chociaż i o takich przypadkach słyszałem. Więc bardzo trudno jest jednoznacznie ocenić oczywiście, o jakich pieniądzach mówimy, ale z pewnością mówimy tutaj o pieniądzach poważnych. Daje to konkretne pieniądze dla tych państw, które tych emigrantów przyjmują. Najczęściej ze złotych wiz korzystają Rosjanie i Chińczycy. Blisko 50 koncertów, ponad 90 artystów i 18 zespołów. Jutro rozpoczyna się 14. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Chopin i jego Europa. Przez kolejne dni melomani będą mogli posłuchać polskiej i zagranicznej kameralistyki oraz muzyki symfonicznej. Jak podkreśla Stanisław Leszczyński z Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, tegoroczny festiwal będzie wyjątkowy, ponieważ wpisuje się w obchody Święta Niepodległości. Rozpoczynamy szczególną edycję festiwalu. Po raz pierwszy z tak panoramiczną prezentacją muzyki polskiej. Muzyka polska ta mniej znana od Karłowicza do Paderewskiego, również i Noskowskiego. Po raz pierwszy usłyszymy w wykonaniu, można powiedzieć, niezwykle specjalnym, gorącym, bo hiszpańsko-włosko-brazylijskim. To będzie Halka Moniuszki. Na scenie pojawią się zwycięzcy koncertów chopinowskich oraz wybitni artyści zagraniczni. Współgospodarzem festiwalu będzie Teatr Wielki Opera Narodowa, w którym odbędzie się większość koncertów. Dyrektor instytucji Waldemar Dąbrowski zapowiada, że festiwal będzie wydarzeniem światowego formatu. Ta prezentacja wspaniałych wirtuozów w poszczególnych instrumentach, fortepiany stare, fortepiany nowe, Stradivarius, znakomite wiolonczele, to wszystko sprawia, że na moment Warszawa staje się centrum światowej muzyki, wielkiego wykonawstwa. Po drugie, Chopin. Przecież my nie możemy rozumieć Chopina tylko w kategoriach osoby i dzieła. My musimy rozumieć jego znaczenie dla kultury polskiej, europejskiej, światowej. Festiwal potrwa do 31 sierpnia. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Mateusz Fusiarz. Po wczorajszym, no po czwórnym szczęściu, nasze apetyty na dobre występy Polaków na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy wzrosły do niebotycznych rozmiarów. Ale spokojnie, dzisiaj na powtórkę już raczej nie ma co liczyć, choć szanse na sukces są i to całkiem spore. W Berlinie jest Tomek Gorazdowski, to powiedz Tomek, kto tam jest najbliżej medalu? No zdecydowanie blisko jest Paulina Guba w pchnięciu kulą. W tej chwili już 5 kolejek za miotaczkami i na razie Paulina znajduje się na drugim miejscu. Pchnęła 18 metrów 77 centymetrów i przegrywa tylko z mistrzynią świata z Pekinu, z Niemką Szwanic, która z kolei zaliczyła wynik 19 metrów i 19 centymetrów. Zatem różnica jest dość spora, ale z kolei przewaga nad trzecią w tabeli Białorusinką nie jest taka wielka. Natomiast przed chwilą znakomite pchnięcie w wykonaniu Klaudii Kardasz awansowała na czwarte miejsce z wynikiem 18 metrów i 38 centymetrów. To jej rekord życiowy. W związku z tym tutaj emocje będą zapewne do ostatniego pchnięcia, bo przecież Paulina Guba w tym roku pchnęła już na 19 metrów i 38 centymetrów. Gdyby powtórzyła ten wynik, no to byłby złoty medal, a na razie przypomnę zajmuje drugą pozycję i srebrny medal jest w zasięgu ręki. Z tych rzeczy, które działy się, a już się zakończyły, zakończył się finał konkursu skoków dal. Tomasz Jaszczuk był bardzo bliski medalu brązowego. Bliski albo i daleki. Od brązowego medalu dzieliło go 8 cm, skoczył 7 metrów 92 cm. Dobre wiadomości z biegu na 800 metrów. Tam Anna Sabat z rekordem życiowym awansowała do finału. Była trzecia w swoim półfinale, natomiast Angelika Cichocka, jej awansować do finału się nie udało. No i świetny występ Karola Zalewskiego w biegu na 400 metrów. Awansował z rekordem życiowym 45 sekund i 11 setnych. To jego rekord życiowy. Odpadł niestety Łukasz Krawczyk. Trwa finał konkursu rzutu dyskiem. Niestety bez udziału Polaków, ale i tam są emocje. Harting, Kanter na razie w ogóle poza podium. A Paulina Guba przed chwilą pchnęła w swojej piątej próbie 19 metrów i 2 centymetry. A więc zbliża się, ale jeszcze trochę brakuje. Brakuje na razie 17 centymetrów, a zostało jej jedno pchnięcie. Dziękujemy Tomek, a my teraz przenosimy się prosto z Berlina do Glasgow, tam drugi medal polskich pływaków. Radosław Kawęcki został wicemistrzem Europy na dystansie 200 metrów stylem grzbietowym. Lepszy od Radka był tylko Rosjanin Jewchenij Ryłow, który ustanowił nowy rekord Europy. Teraz wynosi minutę, 53 sekundy i 36 setnych. Wielkie brawa dla jednego i dla drugiego, no i dla trzeciego Włocha Matteo Restivo. W ogóle rozpieszczają nas trochę nasi sportowcy ostatnio, bo przecież jeszcze Michał Kwiatkowski wyczynia prawdziwe cuda podczas Tour de Pologne. Kwiato wygrał drugi etap z rzędu, ale dzisiaj chyba bardziej spektakularnie niż wczoraj. Jutro szósty etap, 129 km z Zakopanego do Bukowiny Resort. Jutro kolejny upalny dzień, maksymalnie 34 stopnie i tyle będzie w Poznaniu i Opolu, ale także i popada. Deszcz i burze mogą pojawić się na północnym zachodzie, zachodzie oraz południu kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor. Mamy, misiu, większy trzeba kupić. Trzeba kupić. Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Włączamy niskie ceny, Media Expert. 75. Tour de Pologne UCI World Tour. Narodowy wyścig niepodległości. Jesteśmy z wami od 90 lat. Już jutro szósty etap, 129 km. Zakopane, Bukowina Resort. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Codzienne transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni, przegląd sportowy Cityboard Media wprost. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. i ślubuję ci miłość, wiarę i uczciwość małżeńską oraz to, że cię nie opuszczasz do śmierci. Dziękuję. Pokolenia Polaków poświęcały miłość, przyjaźń, życie, żebyśmy teraz żyli w wolnym kraju. Pokażmy, że pamiętamy o powstańcach warszawskich. Wyślijmy im symboliczną pocztówkę. Bezpłatną kartkę możesz odebrać na stacjach Orlen, w punktach Poczty Polskiej, Polskich Linii Lotniczych LOT, kolektorach Lotto, u wybranych partnerów lub wysłać online. Szczegóły na bohateron.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, mówią Sylwia Hej, Ewa Redel i Monika Małkowska. Dzisiaj zapraszam Państwa na wieczór niekulturalny, bo taki będzie dzisiaj temat. Ordynarni, kulturalni. To myślę bardzo istotne dla naszej współczesnej kultury. Chciałbym porozmawiać o tak zwanych brzydkich słowach, czyli wulgaryzmach. Teraz właściwie już ich nie odbieramy tak jak jeszcze może 5, 10, już nie mówiąc o tym 50 lat temu, właściwie się rozpowszechniły. Co ciekawe, są one równie popularne wśród wszystkich warstw społecznych, używają ich także chętnie ludzie kultury. Zastanówmy się dzisiaj, skąd powszechność wulgaryzmu w dzisiejszym świecie. Czy te przekleństwa, które słyszy się wszędzie, nawet w miejscach uchodzących za enklawy kultury, na uniwersytetach, pośród koryfeuszy kultury, w mediach, nie mówiąc o dużym czy małym ekranie, czy one coś oznaczają dla nas? Czy te wulgaryzmy jeszcze nas rażą, czy też może już w ogóle przechodzimy koło nich obojętnie? I dlaczego? Dlaczego nadużywamy tych słów? A na początek chciałam Państwu puścić wiązankę wyśpiewaną przez Irenę Kwiatkowską, a adresatem tej wiązanki jest pewien wiarołomny mężczyzna. Szuja naomamiał, natruł i nabujał. Szuja, a wierzyłam przecież mu jak nikt. Szuja, dziecku kazał mówić, proszę wuja. Aleluja, wesołego zrobił mi i znikł. Szuja, obrzydliwa larwa i szczerzuja. Szuja, do najtępszych pierwotniaków rym. Szuja, bezlitosny kamień i statuja. Fałsz i ruja bezustannie powodują nim. Gdy życie zdarło z faceta już maskę, gdy mu fasada rozpada się z trzaskiem, gdy za niej wyjrzy jak małpa z pokrzywy, pysk zły i obrzydliwy i pryśnie cały blef. O wtedy chociaż się pragniesz powściągać, nie nasobaczyć i nie naurągać, choć inwektywą żywą nie chcesz chlustać, to same twe usta wykrzykną tobie wbrew. Szuja, pióra by pożyczyć? Odanuja. Szuja, by opisać, co to jest za typ. Szuja, kawał matrymonialnego spuja. Pieszczot dwuja, nieudana galareta z ryb. Szuja, najpiękniejszy kęsli życia uja. Szuja, toczył ze mnie hektolitry łez. Szuja, cóż takiego uczyniłam muja, żem jak tuja podrżnięta pewien dzisiaj jest. Mówię wam, podrżniętam jest. No właśnie, parę słów można by zastąpić innymi, bo rym zachęcał do tego. Tu jednak starsi panowie obeszli się bardzo łagodnie z owym wiarołomnym mężczyzną. Proszę Państwa, do dzisiejszej rozmowy sprowokowała mnie książka, która się ukazała właśnie niedawno, o znamiennym tytule Bluzgaj zdrowo. O pożytkach z przeklinania, to w podtytule. Autorką jest kobieta. Brytyjka Emma Byrne i ona dowodzi, że czasami to jest właśnie jak tytuł mówi, zdrowo bluznąć. Tak się zastanawiam, czy istotnie, a zastanowię się wespół z gośćmi, którymi dzisiaj są Maja Narbut, publicystka sieci. Dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Pani oraz Paweł Sito, redaktor naczelny reo.pl. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A proszę Państwa, zacznijmy od tego, dlaczego przyszła moda na wulgaryzmy. Czy to jest wyraz, nie wiem, jakiejś naszej wszechogarniającej frustracji? Czy to no, jakieś inne są powody tego rzucania mięsem? O, kiedyś się mówiło fajnie tak, rzucanie mięsem, albo rynsztokowa łacina. No teraz to już same te sformułowania wydają się śmiesznie anachroniczne. Czy ktoś z Państwa no, tak sobie zadał to pytanie? Dlaczego polubili wszyscy przeklinanie? Pani Maju, albo pan Paweł. No właśnie, w tym, co pani powiedziała, wydaje się to w tej chwili wręcz anachroniczne, prawda? Zastanawianie się nad tym. Kiedyś, no bluzganie istniało zawsze, ale kiedyś to było domeną pewnych środowisk. To jeszcze zostało w języku. Kląć jak szewc, kląć jak furman, kląć jak być ordynarnym jak dorożkarz. I w jakiś sposób, no to było naturalne. To się wiązało z ludźmi jak gdyby nie najwyżej postawionymi na szczeblach drabiny społecznej. I co takiego się stało, że w tej chwili moglibyśmy mówić kląć jak literat, prawda? Bo to jest szalenie istotne. I ja nie wiem, ja mam taką teorię zbudowaną na bazie integracji imigrantów. A do pewnego momentu imigranci się integrują z daną kulturą, przyjmują pewne wzorce, natomiast kiedy jest przekroczona liczba krytyczna, jest olbrzymia fala imigrantów, łamią się pewne zasady i oni narzucają swoje albo ich nie kryją. Znaczy mówimy o imigrantach z tego samego kraju. Mówimy o imigrantach właśnie z innych kultur. Mhm. Tak, to na przykład na przykładzie imigracji muzułmańskiej, tak, że do pewnego momentu nie ma problemu, jest liczba krytyczna, zaczyna się problem. I ja myślę, że coś takiego się stało też w obszarze społecznym, że wkroczyły grupy ludzi, które miały takie no jakby inne zwyczaje, obyczaje i w pewnym momencie stało się to naturalne. Oni ośmielili się nawzajem do tego i pociągnęli dalsze grupy społeczne. Coś się złamało, coś się zmieniło. No, jest to w tej chwili tolerowane, nie ma potępienia społecznego dla wulgaryzmu. To z całą pewnością, ale Emma Byrne sytuuje ten model, wzorzec zachowania, który niekoniecznie był akceptowany jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Ona to łączy z zatrudnieniem kobiet. Panie Pawle, czy pan słyszy swoje koleżanki, czy to po fachu, czy nie po fachu, tylko równie posługujące się równie siarczystym językiem jak mężczyźni? Moje koleżanki oczywiście nie, ale generalnie kobiety jak najbardziej. Tu można powiedzieć, że jest to jakiś skrajny moment emancypacji. Ciekaw jestem, dlaczego ona mówi o tym, że z zatrudnieniem kobiet, bo zaczęła pani, a to mnie zaciekawiło. Już przeczytam ten fragmencik, bo sobie zaznaczyłam. Lata temu mężczyźni, o ile w ogóle używali plugawego języka, powstrzymywali się od tego w towarzystwie dam. Wtedy jednak kobiety wkroczyły do zakładów pracy i, tu cytat z kogoś innego, musiały się zachowywać tak jak oni, ubierać jak oni i mówić jak oni. Myślały, że trzeba przeklinać. Mhm. No ciekaw jestem, w ilu krajach to dotyczy ta sprawa, ilu krajów. Natomiast ja bym poszedł w socjologiczną, powiedziałbym, stronę poszła, a ja bym poszedł w pedagogiczną. Otóż moim zdaniem trochę jest, znaczy skąd człowiek zaczyna, mówiąc o jednostce, skąd człowiek zaczyna stosować te słowa? Otóż moim zdaniem z wulgaryzmami jest jak z papierosami. Znaczy dziecko, które na ogół dotąd dziecko płci męskie, ale to już jest nieaktualne i kiedy pani pyta o to, czy słyszę kobiety bluzgające, to jak najbardziej tak właśnie w wieku gimnazjalnym i później starszym. dziecko, także już nie mówię chłopiec, a dziecko, zaczyna mieć ochotę odciąć się od rodziców, odciąć się od starszego pokolenia, pokazać się, że jest już dorosłym, prawda? I tak śmiesznie wyglądają ci dorośli czternastolatkowie kopcący papierosy. Śmiesznie, no. Śmiesznie. Zależy tak. do kogo śmieszy, tak? Natomiast w kwestii języka, w kwestii werbalnej, to są właśnie te słowa, których dotychczas nie można było mówić. Zapewne jeszcze oglądają jakieś tam, nie wiem, filmy dotychczas niedozwolone i w ten sposób no, kreują się na ludzi dorosłych, żeby, broń Boże, ktoś nie pomyślał, że są dziećmi. I tak to się zaczyna. Oczywiście nie mówię tu o środowiskach jakichś patologicznych, gdzie w zasadzie ten trudno winić tych małolatów, czy małoletnich, jak się mówi o tych środowiskach właśnie, o tych ludziach w tym wieku, no bo po prostu mogą nie odróżniać z języka swoich rodziców, co jest wulgaryzmem, co nie. No jeśli słyszą cały czas te słowa, to tracą odporność, czy w ogóle nie mają odporności na ich znaczenie, na kulturę tego języka. I ostatnia rzecz to powiedziała pani na początku, że tym razem będzie to wieczór niekulturalny. Otóż istnieje coś takiego jak kultura chamstwa, która nas zalewa. To oczywiście to połączenie tych dwóch słów jest paradoksalne i zabawne, natomiast tak jest. I trudno mi powiedzieć, żeby to była moda, to co jest teraz, bo moda to jest nowinka. Moda to jest coś, co wchodzi do świadomości, ludzie o tym mówią, szukają i jest to sezonowe. A trudno powiedzieć, że w Polsce wulgaryzmy to sprawa sezonowa. Ja nie sądzę, że to chodzi o Polskę, ponieważ autorka Bluzga i Zdrowo jest Angielką i istotnie, no, tak jak zdarzyło mi się nieraz słyszeć w Anglii, ludzi tak zwanych no, z wyższych sfer używają sobie do woli. Natomiast ona, Byrne, łączy jeszcze to przeklinanie kobiet, bo nad tym się głównie pochyla, nie tylko, ale głównie tym przeklinaniem, że kobiety, które uchodziły za delikatne i wrażliwsze, nawet jeśli chodzi o język, żeby dorównać mężczyznom, to szczególnie w takich zawodach jak jakieś korporacyjne, to jest w mediach, w takich miejscach, gdzie no, są pewne napięcia, jest stres, trzeba szybko z siebie dać i bardzo jest ważne, żeby zespół pracował no, tak wspólnymi siłami, żeby była dobra atmosfera w zespole. I pani Byrne utrzymuje, że właśnie stosowanie podobnych przekleństw, takie porozumiewanie się grupowe, w wąskiej grupie, w zespole, że to bardzo wzmacnia poczucie wspólnoty. To ja tutaj dodam, że oczywiście chciałem być miły dla moich koleżanek i przez chwilę być może to wrażenie tutaj zaistniało. No niestety oczywiście słyszę i to prawie, że u wszystkich i to wiem, że wiele osób tak może powiedzieć, moja mama nie kleła i to jest jedyna osoba, którą pamiętam, tak. że nie kleła. Natomiast mówi pani o Anglii. No moje obserwacje z Anglii są straszne, jeśli chodzi o młode dziewczyny. Znaczy to rozpicie ich, żenujące leżenie pod klubami nad ranem w niedzielę. To jest po prostu straszne. To znaczy taki wzorzec brytyjskiej lady, która no, z taktem, i z kulturą, i z gracją jest zdobywana przez tych swoich dżentelmenów. No, wszystko to naprawdę brzmi teraz, jeśli ktoś zna Londyn, jeśli ktoś zna życie nocne i młodzież, no to brzmi jak szydera po prostu. Tak, pani Maju, ale no, stosunki w zespole redakcyjnym, dziennikarze, jest to parę lat temu, bo miałyśmy się okazję poznać w Rzeczpospolitej jeszcze parę lat temu, to przecież niedopuszczalne było, żeby czy to szef, czy to kolega no jakoś tak się arczyście zaklął, no chyba, że mu nerwy puściły, jak to się mówi. To prawda, mówimy o Rzeczpospolitej, ale jeszcze chciałam taki mały przyczynek do tego, co powiedział pan Paweł. to, co powiedział, że jego mama jest osobą, która nie klała, bo to jest niestety kwestia pewnej... Niestety było. Tak, w każdym razie to jest kwestia pewnej generacji, prawda? Tak. No w pewnych środowiskach, w pewnym pokoleniu było to niemożliwe, żeby kobieta klała. No to był jakieś odstępstwo od zwyczaju. Jeżeli chodzi o zespoły redakcyjne, ja się nad tym właśnie zastanawiałam, no bo pracowałyśmy w Gazecie Codziennej przy dużym napięciu, prawda? Kiedy właściwie nerwy były na wierzchu, były deadline'y, nie kleło się. A jeszcze jedno, bo kiedyś było takie tabu, że właśnie, że w towarzystwie kobiet raczej się nie klnie. Ja pamiętam taką sytuację w bufecie redakcyjnym Rzeczpospolitej. Siedziałam, obok mnie byli dziennikarze śledczy i tak sobie spokojnie rozmawialiśmy. W pewnym momencie kolega powiedział słowo na K. I natychmiast, przepraszam, powiedział, Maju, przepraszam. Znaczy uznał, że należy przeprosić właśnie mnie, prawda, jako kobietę. I wtedy już pamiętam, że głęboko nad tym myślałam, że jest taka jednak dwoistość, że osoby, które na pewno nie krępowałyby się używając tych słów w towarzystwie kolegów, to jednak przy kobiecie się jakoś powstrzymują i to mnie ujęło, ale nie wiem, co by było w tej chwili w takich środowiskach. No, ale coś się zmieniło jednak, bo wszak mieliśmy przykład sprzed paru miesięcy, kiedy to właśnie kobiety z aplauzem wręcz przyjęły to, że zostały no dość nieładnie określone przez pewnego pisarza. Jeśli można jeszcze o świecie mediów, a właściwie o kraju mediów, o świecie mediów u nas. Nie wiem, czy pamiętacie taką figurę jeszcze w latach 70. w redakcjach. Była taka pani, taka osoba, która miała licencję na klnięcie. I naprawdę, to no, w wielu redakcjach kogoś takiego pamiętam. Ona była traktowana w pewnym sensie z przymrużeniem oka. Ona miała bardzo dużo zalet, bo musiały być te zalety, skoro była tam. Natomiast kiedy ona kleła, to było takie powiedziałbym, no nie literacki, czasami to co lepsze. Rzeczywiście starały się, żeby dobierać te słowa w jakiś sposób tam fantazyjny, prawda? Ale były takie, no, które po prostu klęły, znowu powiem tutaj, klęły. Tak, jak przysłowiowy szewc i to nawet w pewnym sensie dodawało im uroku, tak? Ale to był specjalny typ kobiet. Natomiast kiedy się to stało w Polsce powszechne, no, obawiam się, że niestety 28 lat temu mniej więcej, czyli w okresie transformacji, kiedy pewnego rodzaju nastąpiło rozluźnienie moralne, paradoksalnie, kiedy przecież kiedyś zaklęcie na ulicach były mandaty, tak? Tak, można było wezwać stróża prawa. Jak najbardziej. Zapewne w jakimś tam kodeksie nadal to jest. Nie zdziwiłbym się. Natomiast właśnie taki model nieprzywiązania do stałej pracy, wolnych zawodów, dużo takich zwiększonych interakcji społecznych, interakcji i to, co powiedziała pani Maja, na różnych poziomach drabiny społecznej, bo to jest bardzo ciekawe, prawda? No i co za tym idzie, bo to, że ktoś klnie bardziej czy mniej, to jest jakby jego sprawa, ale przyzwolenie społeczne, tak. Brak oburzenia, no to jest, w zasadzie dla mnie to jest gorsze. Znaczy to, że po prostu, że znieczuliliśmy się na to, że właściwie przestaje nam to przeszkadzać. No jak ja jadę autobusem i przy kobietach jakieś młodzieńcy jadą sobie wiązanko, to oczywiście mówię, no hola, no nie widzicie, że to są panie i w ogóle no, jesteście w autobusie po prostu. Co ktoś mógłby nazwać hipokryzją, bo zapewne, kiedy ja byłem młody, też się zdarzały takie rzeczy w komunikacji miejskiej, ale na pewno nie w takim natężeniu. Na pewno nie w takim natężeniu, ale ja jeszcze chciałam wrócić do pewnego incydentu szeroko opisywanego parę miesięcy temu. Mnie wówczas zdumiała aprobata ze strony niespecjalnie ładnie potraktowanych, czy też scharakteryzowanych pań, które nie tylko się nie oburzyły na autora tych dość ordynarnych słów, ale właściwie zaczęły go bronić. Które klął jak literat. Klął jak literat, właśnie tak. Myślałam. To była rzeczywiście kuriozalna sytuacja, może ją opiszmy, bo być może słuchacze tego nie kojarzą. No, pisarz Janusz Rudnicki spotkał się z dziennikarką Gazety Wyborczej, to znaczy wszedł do kawiarni, w której z kolegą, w której ona siedziała i powiedział, chodź tutaj, prawda, proszę robić pip, tak? Już są. No i ta pani długo to w sobie tłamsiła, w końcu pewna terapeutka ją zachęciła, żeby jednak powiedziała o tym. No to było w ramach akcji Me Too. I sytuacja stała się kuriozalna, ponieważ natychmiast na odsiecz pisarzowi pospieszyły rzesze jego znajomych, że on właściwie tak ma, Januszek tak ma, że to jest urocze, że to jest zabawne. On wystosował przeprosiny, które były obraźliwe. To znaczy, że on napisał, że no myślałam, że jesteśmy między swoimi, no są pewne kody, no ale trudno, pomyliłem się. Czyli ta głupia kobieta po prostu nie załapała finezji jego sformułowań. Było to naprawdę okropne. I tak się zastanawiam właśnie, jak dalece można się w tym wszystkim posunąć. A zresztą... Pogubić, bo to było dla mnie jakieś masochistyczne. Jeżeli kobiety, które... No on poniewiera, bo to trudno określić inaczej, prawda, że... A to właśnie pani Magda Żakowska mówiła, że to jest urocze, a tutaj Januszek w moim towarzystwie powiedział i tutaj ja właściwie tutaj wszystko wykropkuję. Tak, to właśnie trochę jak, to jest trochę jak ta figura tej kobiety, która właśnie tak klnie, bo ona ma taki zwyczaj i my to tak wszyscy no, lubimy w jakiś sposób, bo ona jest taka czarująca w tym. No tak, ale właśnie w jego wypadku no, to było takie bardzo środowiskowe. On jest nasz, on tak. Jest to przyzwolenie. Natomiast ja wtedy nawet pamiętam, rozmawiałam z panią Krystyną Koftą, która w pewnym momencie powiedziała, no my się trochę zastanawiamy, czy to nie jest jakaś forma zespołu Tureta. No, chodziło o jakiś przymus natręt, tak? No dobrze, to znaczy facet ma przymus natręt, z jego ust płynie rynsztok, wszyscy to akceptujemy. Ale jest jeszcze coś więcej, bo ja ostatnio przeczytałam jego tekst w Gazecie Wyborczej. Nie to, że mam obsesję na punkcie Gazety Wyborczej, ale tam jest dużo wulgaryzmów. I on pisał o niewydanych dziennikach intymnych Herminga Grudzińskiego i znalazło się tam takie sformułowanie. A co tam za intymność u Grudzińskiego? Intymność po i tutaj CH i tak dalej. To było od autorskie. To znaczy... Komentarz z wulgaryzmem, który znowu pi... Nie, to znaczy to było to jego wulgarny komentarz, jakby nie znał innych określeń, że na przykład no, kiepska intymność, źle skonstruowana intymność. Po prostu wulgaryzm stał się dla niego neutralnym stylistycznie określeniem. I ja się zastanawiałam nad nim, bo ten człowiek na pewno ma jakiś problem, i nad redakcją, która, nie wiem, nie dzwoni do niego, nie mówi, panie Januszu, może by pan jednak poszukał innego określenia, tak? Jeżeli łamiemy już to tabu, że pewne rzeczy się rozgrywają już w przestrzeni słowa pisanego, to już nam nic nie zostanie. Tak. Bo w pewnych sytuacjach możemy tłumaczyć jakieś emocje, prawda, jakaś sytuacja towarzyska. Tutaj jest bardzo wyraźnie nakreślona sytuacja. Pisarz pisze do czytelników i nie zna innych określeń jak takie. Tragedia. No dobrze, ale wina, na pewno jest wina po stronie redaktorów, ale co powiedzą państwo na temat no, rozklęcia się, to jest taki neologizm na użytek dzisiejszej rozmowy, w naszym kinie, bo przecież chyba pierwszy taki szok. To były Psy Pasikowskiego. To pamiętam, że tamte słownictwo, które no, prawdopodobnie jest używane w kręgach takich, a nie innych ludzi, no to jednak przeniesione na duży ekran w pierwszej chwili szokowało. Tak, natomiast oddając sprawiedliwość Władysławowi Pasikowskiemu, dodajmy, że w ostatnim filmie, gdzie można byłoby się spodziewać kontynuacji tego, on zrobił coś dokładnie odwrotnego. Wtedy, kiedy był prekursorem tego rzucania mięsa, że zostaniemy przy tym słowie. Musimy tak różnego rodzaju synonimy, tak. Tak, synonimy tutaj stosować, więc tym razem tak. Użyję słowa mięso. Oczywiście był to szok, potem znaleźli się następcy, potem właściwie było to normalką. Natomiast teraz, w tym rozklętym, chyba też neologicznym, kinie polskim, właśnie on, kiedy film się dzieje w środowiskach, które zdecydowanie, po których się spodziewamy, że będzie tutaj, będą bluzgi, nie ma ich. I on to robi całkowicie świadomie. Czyli znowu jest w pewnym sensie prekursorem. Tak. I tu przepraszam, że taką klamrę robię od razu, ale wydaje mi się, że to jest istotne, że filmy z lat 90. czy pierwszych XXI wieku no tak trochę ten język dokraszały wulgaryzmami, dlatego że rzeczywiście była moda. I tutaj mogę się z panią zgodzić, że można to nazwać modą. Zapewne też reżyserzy, producenci uważali, że to przyciągnie widzów do kina, że i to jest znowu dowód na to, niestety, że nasza trzecia RP, czyli wolny kraj pozbawiony dyktatury komunistycznej, socjalistycznej, ta wolność po prostu jest tak gospodarowana, prawda? Przez jednych tak, a przez innych inaczej. I dla mnie to trochę słabe było, że to tak, znaczy to, że były takie filmy, okej, okay, tak? Ktoś chciał, wiedział, tak, wiedział, że czego się może spodziewać. Natomiast to, że praktycznie wszyscy poza filmami dla dzieci tak te filmy pisali, scenariusze, że tych słów nie brakowało, to właściwie trochę żenujące było. Znaczy, trudno mi sobie wyobrazić w kinie angielskim czy francuskim, że nagle wszyscy po prostu robią to samo, po prostu, bo to na tym polega właśnie film, że szuka się czegoś oryginalnego. Tak. A proszę państwa, kawały. Kiedyś no, takim królem towarzyskim, bo to na ogół był mężczyzna, był ktoś, kto potrafił tak z metra opowiedzieć 50 kawałów tak zwanych, czyli dowcipów. I ja chciałam opowiedzieć no, też taką łezką w oku rozczulenia anegdoty o Henryku Staszewskim awangardyście, który już no, posunięty w latach słabo słyszał i z czasem coraz słabiej porozumiewał się z otoczeniem karteczkami, na których a to pisał coś na temat sztuki, a to właśnie zapisywał kawały. I no to było dość komiczne i rozczulające, bo pismo Henryka Starzewskiego do końca życia pozostało taką dziecięcą kursywą i on rozdawał z takim szelmowskim błyskiem w oku, rozdawał dowcipy, no, które według niego były niecenzuralne, ale one były tylko i wyłącznie obrazowo niecenzuralne. Natomiast jeśli chodzi o słownictwo i na przykład intymny organ żeński, pan Henryk Starzewski zastępował słowem no tam. Już, więc to jest taka rozczulająca scenka. Teraz no, dowcip bez jakiegoś jędrnego słowa to chyba no, coraz rzadziej. Mogę jeszcze? No zaskoczę pani, ale jeśli chodzi o dowcipy, kawały, uwielbiam te z przekleństwami. Uwielbiam. Dlaczego? Dlatego, że jest budowanie. Nie przypominam sobie teraz kawału, gdzie to słowo nie byłoby puentą. I ponieważ się, znaczy, to słowo jest użyte zasłużenie, w sensie, że ono nie jest przypadkowe, ono nie jest rzucane w całej wiązance, ono jest, będzie jedno, ale dochodzimy całą historią tego kawału do tego, że to słowo nas w jakiś sposób zaskoczy. Opowiem jedyny. To nie jest dowcip, to jest anegdota, prawdziwa historia. W autobusie siedzi taki rozwalony, jakiś, nie wiem, zijący piwem facet. I tak rozwalone nogi i przychodzi staruszka. To ostatni rok kasowania biletu, tak idzie do tego kasownika, tak kasuje ten bilet, no i niestety go trąciła laską, część tak w nogę. On tak spojrzał na nią i tak machnął ręką. No ale skasowała ten bilet i wraca, tak? I znowu tak idzie, trzęsiąc się tak dalej i znowu go tą nogę. On tak spojrzał i mówi, kultury. I tutaj i tak jest. No tak, no i właśnie z tą kulturą. A jak jest z młodzieżą? Bo mi się wydaje, że ta młodzież akademicka już na szczeblu studenckim, a troszeczkę mam z nią do czynienia tu i ówdzie, no przy mnie się starają się nie używać wulgaryzmów, natomiast między sobą no, słyszę absolutnie, że lecą takie wiąchy jak malowanie. Pani córka, pani Maju jest osobą o wiele bardziej chyba delikatną. Takie mam wrażenia, ale pamiętam pewną historię, którą opowiadała będąc w gimnazjum, bo jak wiadomo gimnazjalistki klną najbardziej. To już mi opowiadał profesor Miodek. No w każdym razie była z koleżanką i gdzieś obok niezwykle bluzgały inne gimnazjalistki, zresztą je zaczepiając. I tam padało słowo na K. I moje dziecko oświadczyło, ale nie musisz się przedstawiać. I był taki moment, zanim tamta załapała, o co chodzi, ale w tym momencie, prawda, dziewczyny, czyli moja córka i koleżanka musiały się ratować ucieczką, bo by doszło do rękoczynów. Zaczyna się to już w gimnazjum. I rzeczywiście, tak jak rozmawiałam z profesorem Miotkiem, powiedział mi tak, mogę zwrócić uwagę gimnazjalistom, panowie, tak nie należy mówić, ale nie odważyłbym się powiedzieć dziewczynie. To jest ale dlatego, że mógłbym się spotkać z agresją. No, nie jestem samobójcą. To jest coś takiego, że to się zaczyna wcześniej, że młode dziewczyny nie hamują swojej ekspresji, tak na ogół. No i niestety tak jest. Może z tego wyrosną. A ja bym powiedziała, skorygowałabym panią, bo moim zdaniem rzecz się zaczyna w przedszkolu. Boże. Rzecz się zaczyna w przedszkolu i ta właśnie uwaga rodziców, kiedy dziecko z przedszkola czy z podwórka, no już teraz to rzadko, kiedy z podwórka, przychodzi z brzydkimi wyrazami, kompletnie nie rozumiejąc tego sensu. Ale rozumie, że te słowa są... Wywierają wrażenie. Tak. Że wywrą wrażenie na mamusi. Bo, tak? Gdyby, bo znam wielu rodziców, którzy świadomie nie reagują na to, że po prostu przejdzie im to, czy jakieś inne słowa zaczynają używać. Wiecie co, bo to jest bardzo ciekawe w ogóle, taki społeczny aspekt, dlaczego te słowa właściwie są wulgarne. Że to jest pewnego rodzaju umowa społeczna, prawda? No przecież umówmy się, na przykład narządy płciowe są... neutralne. Nie, ale mało tego, są obiektem westchnień, tak. Pożądania, czegoś, co można powiedzieć pozytywnego no, dla tej płci te, a dla tej te, tak? Natomiast nagle się okazuje, że użyte nie jako w wierszu, prawda, odzie do wybranki, jest zupełnie inaczej, tak? Że słowa no, najstarszy zawód świata można w zasadzie zrozumieć, ale w zasadzie dlatego, że tak umówione. Właściwie dlaczego nie fryzjerka? No, przecież można by było, to jest to samo, które części ciała są tabu i które... Dlaczego nie pod pachami na przykład? To są takie pytania ludzi, którzy w zasadzie no, tak z kosmosu by się tu pojawili. No, dlaczego to... No, to no ale proszę. Nikt chyba nie chce być określany mianem organu, prawda, płciowego. Myślę, że to tak niekoniecznie. Nie, znam takich ludzi, którzy po prostu mówią, to jest wszystko walka, to tak samo jak pani córka, to jest na zasadzie walka. Znaczy, jak inteligentni ludzie mogą wpływać na to, przynajmniej w swoim otoczeniu, żeby było inaczej, nie robić z tego hamowiska, tak? No to na przykład ten organ, prawda, tego, no to o, ale z taką dumą, że to, prawda, że przekręcanie takiej znaczenia i tak dalej, po to, żeby tamtą osobę po prostu uciszyć, tak? Czy zneutralizować, powiedziałbym. O, to wydaje mi się zbyt skomplikowane, ale wracając do kwestii dzieci, no bo my mówimy o takiej klasycznej sytuacji, dziecko przynosi brzydkie wyrazy, prawda, przedszkola, ale proszę zwrócić uwagę, jak wiele dzieci jest poddawanych właśnie bombardowaniu brzydkimi słowami przez rodziców. To jest, tak. No kiedyś to było tabu, prawda? Że nawet ludzie, którzy klei, po prostu powstrzymywali. Natomiast w tej chwili widzę, przed jakieś tam placyki zabaw rodziców, matki, no taki typ, jak się mówi Jessica, która mówi do swojego dziecka, uspokój się, prawda? Bo ci przy... No, straszne. I w tym momencie mnie zatyka. I co można zrobić? Co można zrobić? A tutaj chciałam jeszcze państwu powiedzieć, że miałam zamiar zaprosić do naszej rozmowy osobę młodą po studiach socjologicznych, studiach właśnie na studiach doktoranckich obecnie. I ona odmówiła nie dlatego, że właściwie to temat ją jakoś raził czy coś. Powiedziała, że ona się na tym tak totalnie nie zna, że ona nie potrafi coś niczego powiedzieć. Ona po prostu nie używa wulgaryzmów i w związku z tym no, jakoś nie ma nic ciekawego na ten temat do dodania. Czyli no, jest pewna nadzieja, ale tak, te niepohamowane wyrazy, te wiąchy, które lecą w obecności dzieci, no, są z pewnością tym najgorszym przykładem. No, ale znowu, ja mam taką teorię, że nasz świat się zrobił zbyt szybki, zbyt pospieszny, zbyt bardzo wymieszany. Awans społeczny niektórych ludzi też przebiega w takim tempie, że owszem, może wiedzę zdobywają, ale ogłady nie. I to przemieszanie klas sprawiło, że to nie dół chce się do góry podciągnąć, tylko nie wiem, jest jakiś szpan, żeby pokazać, że no dobra, jest taki swój chłop. No. Ale jeszcze chciałam właśnie wrócić do sprawy pewnych klas społecznych, ale też elit, bo trudno o tym zapomnieć przy tej okazji. Pamiętają Państwo te nagrania w lokalu Sowa i Przyjaciele i szok opinii publicznej, tak. No był dwojaki. No nie tylko chodziło o pewne interesy omawiane, ale o język tak. tych elit. I to po prostu wszystkich zatkało. No bo to anachroniczne określenie spod budki z piwem, tak? Że to był język spod budki z piwem. Że właśnie członkowie elit mówili w sposób, o których byśmy ich nie podejrzewali. Dla mnie największym zdumieniem było to, że na przykład Bartłomiej Sienkiewicz też tak popłynął, tak? No bo akurat tu tak. wypadku, to Apaszka, tak, prawda? Tak, i też jakieś pewne kwestie środowisko. Oksfordzka kultura. W życiu. I miałam wrażenie takiej dwoistości, nie wiem, dr Jekyll, Mr. Hyde, tak? Ktoś tam w miejscu publicznym mówi w sposób wyrafinowany, kulturalny, znajduje się w jakimś innym otoczeniu i po prostu wszystkie tamy są przełamane. Niezwykłe. Czy zwróciły Pani uwagę na coś takiego? Bardzo się cieszę, że Pani mówi jako niedoszły socjolog zainteresowany tym tematem. Czy zwróciły Pani coś takiego, że na coś takiego, że kiedy ktoś z niższych warstw stara się dobić do góry, używa słów jakichś par excellence, tak dalej, śmiejemy się z tego, wyśmiewamy się, obrzydliwie zresztą, jak na elity, to typowe w Polsce. Elity nie chcą, żeby do nich dołączali ludzie, tylko siedzieć w swoim gronku. Natomiast kiedy z tej elity ktoś, czyli to jest wyśmiewane, no oczywiście czasami są powody, kiedy... no jest to zabawne. Tak, kiedy... jest to dyzmizm. No, znaczy, to możemy dyskutować, naprawdę, bo to nie jest egalitarne, co pani mówi. Natomiast rzeczywiście, jeśli ktoś mówi niechcący i mówi akropol, czy akropo, tak, zamiast apropo, no to tak. Natomiast, ale generalnie takie szlusowanie do góry, tak jak wyśmiewanie było, prawda, w 40-latku, że tam jednego dnia zaczęli czytać kulturę, literaturę i tak dalej, chociaż w ogóle ich to nie interesowało za bardzo. Natomiast kiedy z tej górnej warstwy społecznej schodzą ludzie do właśnie w dół, bo używają tego języka, to jest normalne. Znaczy to nie ma po prostu jakiegoś oburzenia czy coś takiego. Czyli ktoś się stara spiąć wyżej i sobie podnosić standardy, przynajmniej w wypowiedzi, śmiejemy się. Ktoś obniża je, akceptujemy de facto, skoro nie mówimy na ten temat nic. Zabawne, bo właśnie teraz obejrzałam sobie dopiero teraz karierę Nikosia Dyzmy, dosłownie wczoraj obejrzałam i no tam w zasadzie nie pada zbyt wiele wulgaryzmów, natomiast właśnie to, o czym mówimy, no jednak bohater grany przez Pazurę jest uosobieniem chamstwa, nawet nie bez wymawiania tych mocnych słów, on jest po prostu chamowaty w każdym swoim geście, stwierdzeniu. No wiadomo, prototypem był bohater Dołęgi Mostowicza. Ale jeszcze chciałam wrócić do współczesności, do tego przeklinania. Otóż znowu powołam się na panią Emme Byrne, która twierdzi, że szef, który przeklina w obecności swoich podwładnych, daje im do zrozumienia, że oni są jego kumple. To jest taki kod porozumiewania się w jakichś korpookręgach, czy też wśród ludzi pracujących w napięciu. Ale tak sobie pomyślałam, no, gdyby moi szefowie przy mnie zaczęli używać tej właśnie rynsztokowej łaciny, to chyba bym się nie czuła komfortowo, pani Majut. Jak... No myślę, że nie. Ale to rzeczywiście chyba jest... dla niektórych ludzi sposób budowania wspólnoty, tak? Jakieś takie imprezy, poluzowanie krawatów i wreszcie jesteśmy sobą, jesteśmy kumplami. To jest taka charakterystyczna cecha wielu imprez, tak? Skracanie dystansu, tak? Parę drinków i po prostu jesteśmy szczerzy i naturalni. A to, że jesteśmy szczerzy i naturalni, to znaczy, że klniemy, bo to jest szczere i naturalne. A to nawet nie chodzi o sytuację po paru drinkach, to chodzi o sytuację w trakcie pracy, kiedy napięcie rośnie. No i podobno taki szef jest bardziej lubiany. opieram się ciągle na bluzga i zdrowo, bo niekoniecznie to podzielam. Tylko... Ale różnie może skończyć. Różnie może skończyć, bo na przykład teraz a propos Sowy i Przyjaciół nagrywanie jest bardzo częste. Może się to okazać gdzieś publicznie ukazać, a może ktoś to pod mobbing, używanie przy mnie tych słów, ja traktuję jako mobbing i zgłaszam to. Także wydaje mi się, że naprawdę w ciągu ostatniego roku, kiedy no, jeśli w Polsce akcja MeToo polegała na powiedzeniu słowa, a nie gwałcie i tak dalej, no to chyba kilka osób zastanowiło się nad tym, czy rzeczywiście warto przy podwładnych robić to i gwałcić ich, czy je językiem, słowem. Tak. Słowem, tak. No, bo to jest rodzaj agresji, prawda? W tym momencie trudno mi powiedzieć szefowi, że nie życzę sobie takich słów. No, wyobrażam sobie, że to jest w pewnych sytuacjach trudne. Znaczy, można to, a to się kojarzy z agresją, prawda? Ale można to zrobić w jakiś sposób, wie pani, taki, no... No na przykład, panie prezesie, mam taką propozycję. Oddzielmy prywatne życie od tego. Tutaj zróbmy kartkę, nie klniemy na przykład. Ja pierwsza decyduję tak, się. Potraktuję, nie, potraktuję tak... jak skauta, prawda? Tak, jak tak, trochę tak. Jak dawnego skauta. I to, dobrze, ale wracając do sprawy. No, skracanie dystansu, ale również agresja, bo od słowa na K do słowa przyje komuś tam, to już jest dosyć krótki dystans. Znacznie krótszy niż od jakichś no, wyrażeń parlamentarnych. A największa dyskusja, jeśli chodzi o te słowa, które używamy w ostatnich latach, 10 czy 15, dotyczyła słowa zajebiste i nie boję się tego słowa powiedzieć, tak. Bo dlatego powiem, dlaczego bronię tego słowa. Dlatego, że większość słów można zastąpić innymi, tak jak pani Kwiatkowska, prawda? Tylko, że tutaj było oczywiście pięknie literacko. Motyla tak dalej. Noga, jeszcze tak, przypomnę. Motyla noga, tak. Można zastąpić innymi i pokazują one, że cały ten zespół tych słów pokazują, że zła emocja, że jest zła intencja. Natomiast słowo zajebiste oznacza jak najbardziej, jak najlepszą. Okej, słowo, jakby etymologia tego panie słowa... Panie Pawle, nie wiem, jest, co będzie. Ale naprawdę nie znam kogoś, kto użyłby to słowo w złym sensie. To jest sposób, objaw radości. To prawda. Zainteresowania, jakiegoś, jak to mówi młodzież, podjarania się czymś po prostu. Wow, to jest naprawdę takie. No już nie będę trzeci raz tego złamał. Dobrze, jestem wdzięczna za to. Nie wiem, co na to moi szefowie powiedzą, ale dobrze. Ale przyszło mi jeszcze do głowy, jak słuchałam państwa, że wszak to gwałcenie przez uszy, no to już opisane zostało w Ferdydurce przecież. To było właśnie używanie tego prostackiego, wulgarnego języka. No przecież to było gwałcenie przez uszy. Ale do tego punktu, w którym pani Maja no, prawie że nas zostawiła, znaczy poruszyła, agresja. Czy słowa, czy wulgaryzmy łagodzą agresję, są elementem wyładowania się i są, no powiedzmy, zamiast, czy też, tu pytanie do państwa, jak państwo to odczuwają, są akceleratorem agresji, pobudzają jeszcze więcej, no tej adrenaliny ładują nam i czy to jest zamiast, czy też jest to... taki punkt startu do tego eskalowania agresji. Jak państwo uważają? Jest coś takiego jak pokoje furii, tak? Kiedy no taki koncept psychologiczny, że można wyładować swoją agresję w jakimś takim bezpiecznym, wytłumionym pomieszczeniu. Ale niektórzy psycholodzy mówią, no dobrze, ale to właściwie gdyby uczymy takich zachowań, że jak jesteśmy wściekli, to kopiemy, walimy i tak dalej. Więc ja myślę, że używanie słów wulgarnych to w jakiś sposób jest wentylem być może pewnych emocji, ale ono nas uczy tego, że tak się zachowujemy, że mamy te skłębione emocje i właściwie nie musimy się krępować w ich wywalaniu. Moim zdaniem powiedziałbym i. To znaczy zarówno powstrzymują dalszą agresję, typu w samochodzie, prawda? Kiedy ty baranie mówimy w najłagodniejszej wersji. I jednak nie wyskakujemy do kierowcy innego, a wstrzymanie, to też oczywiście zależy, kto jest introwertykiem, kto jest ekstrawertykiem i tak dalej, bo jeśli ktoś w sobie tak dusi, to naprawdę może przyjść moment, że wreszcie eksploduje. Natomiast jeśli chodzi o słowa No nie, zapomniałem. Dobrze, ale powiedzmy, osoba, która mówi ty baranie, to raczej nie jest osoba, która z lewarkiem poleci do tego kierowcy, czy w napadzie furii go uderzy. Myślę, że chodzi to o trochę inny typ ekspresji, inne słowa i inny typ osób. No bo jak to właśnie larwa i szczerzuja. No, tak, jeżeli larwa? Ktoś mówił larwa i szczerzuja, no urocze, tak? I natomiast jeżeli ktoś z punktu rzuca taką wiązankę, no kiedy ją słyszę w miejscu publicznym, czuję się w jakiś sposób zastraszona, bo uważam, że ta osoba nad sobą nie panuje, jest osobą agresywną, która po prostu może eskalować. Opowiem Państwu w takim razie anegdotkę z własnego doświadczenia. Zatłoczone metro przedświąteczne, przed Bożym Narodzeniem i wchodzi dwóch panów pod wpływem. Wymieniają między sobą zdanie, gdzie właściwie te wulgaryzmy stanowią wszystko, przecinek, kropkę, czasownik, rzeczownik i prawie ich się nie daje rozumieć. I wszyscy potulnie dookoła stoją, a robią to ci panowie na tyle głośno, że no, w okręgu, w obrębie jakichś paru metrów słychać ich. I ci panowie no, zupełnie przez nikogo nie korygowani sobie jadą i jedyną odważną osobą, przepraszam, nie chcę wychodzić na bohaterkę, ale naprawdę tak było, okazałem się ja i zacząłem się troszeczkę od nich odsuwać i oni, tych dwóch przeklinających, spojrzało na mnie, co się nie podoba, co to ja powiedziałam tak, chciałabym jak najdalej być od źródła tych słów, a państwu, i tu się zwróciłam do współpodróżnych, zapewne to się bardzo podoba. I proszę sobie wyobrazić, że ci faceci się na tyle spieszyli, że wysiedli na najbliższej stacji. Jak mówię, nie chodzi o moje bohaterstwo, tylko przeciwnie, o to, że nikt nie odważył się, a byli faceci tam byli. No dużo, naprawdę tłok był. O czym to świadczy, że pani Maju, tu jednak dodam do tej agresji to, że człowiek, który tak gęsto przeklina, wydaje się zagrożeniem. Tak, zdecydowanie tak. Wydaje się, że w nim kipi agresja i że jednak od tych słów może przejść do... Zwłaszcza, jeżeli jest jakaś taka kondensacja, prawda? Jeżeli są takie bluzgi. Ale teraz opowiem jedną śmieszną anegdotkę a propos użycia tego słowa. To co pan Paweł mówił, że to w pewnych momentach jest niezbędne. I to się wiąże też i z autobusem, więc połączymy te wątki, i z kulturą. Mianowicie właśnie też moja córka mi opowiadała, jak to w autobusie usiłowała się dostać jakaś starsza pani, nie mogła wejść, jakiś taki dresiarz tam otworzył jej te drzwi, wciągnął, wywalczył jakieś miejsce, posadził i następnie powiedział do kolegów, a widzicie jaki ja dżentelmen jestem? No więc proszę Państwa, bądźmy dżentelmenami i no, może nie posuwajmy się do używania motylej nogi, bo to jest również śmieszne i pretensjonalne. Ale ja myślę jednak, że tak jak pan Paweł powiedział o tym, że Pasikowski daje tym razem modę na nieklnięcie, to myślę, że za tą modą dobrze byłoby podążyć, bo no nie wiem, może jestem stary diety, ale mnie to niezmiennie razi. A mogę spytać panią Majo coś? Ale panie Pawle, ma pan... Pytanie. Czy w środowiskach prawicowych, konserwatywnych, które wydawałoby się, że powinny być tego pozbawione, jest ich rzeczywiście mniej tych słów? Tak mi się wydaje. Dobrze, i na tym musimy skończyć niestety. Proszę Państwa, dzisiaj byliśmy ordynarni i kulturalni jednocześnie, mam nadzieję. A moimi gośćmi była pani Maja Narbut, publicystka sieci, oraz Paweł Sito, redaktor naczelny reo.pl. Dziękuję Państwu, ja Monika Małkowska, a na koniec chciałabym osłodzić sytuację słodkimi słówkami. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Bien trop beau. Seule vérité. Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbon et chocolat.